ยิ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความศรัทธาในศาสนาของคนเราลดน้อยลงแต่สำหรับคนอีกจำนวนไม่น้อยความเจริญทางวิทยาศาสตร์กลับทำให้ศรัทธาในศาสนามีมากขึ้นโดยเฉพาะในศาสนาพุทธการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายเรื่องยืนยันว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบด้วยพระองค์เองไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนนั้นเป็นความจริงบางเรื่องก็น่าทึ่งดังเรื่องกำเนิดของสัตว์ต่างๆเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าการกำเนิดของสัตว์มี4ประเภทได้แก่พวกที่เกิดในไข่เรียกกันว่าอันทชะกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่ต่อมาก็คือกำเนิดในครรภ์หรือมดลูกเรียกกันว่าชลาภุประเภทต่อมาคือพวกที่เกิดขึ้นจากของสกปรกเช่นเกิดในซากคนและสัตว์เน่าขนมบูดเหงื่อคลายหรือในน้ำครัมท่านเรียกว่าสังเสชะประเภทนี้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเรียกว่าแบคทีเรียหรือพวกเชื้อโรคต่างๆเหงื่อคลายประเภทสุดท้ายก็คือของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นเป็นตัวโดยฉับพลันทันทีท่านเรียกว่าโอปาติกะประเภทนี้ถ้าอธิบายง่ายๆก็คืออยู่ๆจุติขึ้นมาเป็นตัวตนใหญ่โตเลยตามอำนาจของกรรมประเภทนี้คือพวกเทวดาทั้งหลายและรวมไปถึงสัตว์นรกด้วยต้องไม่ลืมว่าตามหลักฐานในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกำเนิดของสัตว์ต่างๆรวมทั้งแบคทีเรียก่อนจะมีกล้องจุลทรรศน์ในโลกนับพันปีส่วนพวกโอปาติกะนั้นแม้ทุกวันนี้จะยังพิสูจน์ได้ว่ามีจริงตามนั้นหรือไม่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ความมีอยู่ของภพนี้ภูมินี้เช่นเดียวกันเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแท้ๆทำให้เพื่อนของผมคนหนึ่งได้รับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดซึ่งจนทุกวันนี้ก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้เพื่อนของผมคนนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพันไม้และเป็นนักสัตวศาสตร์ระดับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของประเทศซึ่งถ้าผมเอ่ยชื่อหลายคนในแวดวงการอนุรักษ์จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของเพื่อนคนนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ผมได้ร่วมคณะไปกับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ1คนเดินทางไปทำงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่หายากบางชนิดบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบกว้างขวางติดต่อกับหลายจังหวัดทางตอนบนติดกับเขตชายแดนประเทศพม่าคณะของเรามีด้วยกัน3คนคนไทย2คนคือผมและพนักงานขับรถและฝรั่งชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรด้านสัตว์ป่าเราไปเริ่มต้นการเดินทางจากหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นที่ทำการของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตอนเหนือของไทยที่อยู่ติดกับชายแดนพม่าเพื่อเข้าไปทำงานในพื้นที่มีกำหนดการทำงาน1สัปดาห์เราเดินทางออกจากกรุงเทพไปยังสำนักงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค้างที่นั่น1คืนวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางไปยังที่ทำการของหน่วยพิทักษ์ป่าเล็กๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยห่างจากที่ทำการของเขตซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ประมาณ20กิโลเมตรด้วยการใช้รถกระบะที่ทางสำนักเขตจัดให้ได้รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากเขตติดตามเข้าไปด้วยอีก2คนเส้นทางจากสำนักงานเข้าไปยังเขตที่ทำการหน่วยย่อยเป็นทางดินที่ต้องใช้รถชนิดขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเราผ่านทุ่งกว้างที่เพิ่งมีไฟป่าไหม้ต้นไม้ขนาดเล็กพื้นดินมีหญ้าระบัดที่มีร่องรอยสัตว์ป่าที่หากินอยู่ทั่วไปบางตอนเส้นทางสายนั้นพาเราลุยลงไปในลำห้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าในช่วงฤดูฝนเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการเดินทางที่จะต้องใช้รถกระบะเราจะต้องใช้รถแท็กเตอร์เท่านั้นซึ่งในช่วงฤดูฝนเส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยโคลนและหลุมขนาดใหญ่หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อกันระหว่างที่ทำการใหญ่กับหน่วยย่อยๆที่มีประมาณ 5-6 แห่งในเขตความรับผิดชอบที่กว้างใหญ่เมื่อไปถึงหน่วยย่อยอันเป็นที่หมายแล้วเจ้าหน้าที่จัดให้ผมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษพักบนที่ทำการซึ่งก็เป็นเรื่องสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เคยชินกับชีวิตกลางแจ้งอย่างพวกเราอุปกรณ์เครื่องนอนของพวกเรามีประจำตัวกันมาด้วยอยู่แล้วสามารถที่จะนอนตรงไหนก็ได้อาคารที่ทำการหลังนั้นเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นแบ่งออกเป็น2ห้องด้านหน้าเป็นระเบียงยาวติดกับถนนที่เข้ามาในที่ทำการด้านหลังเป็นป่าอยู่ห่างจากที่พักของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่เป็นเรือนไม้ยาวหลายห้อง อยู่ถัดเข้าไปด้านในของพื้นที่ประมาณ200เมตรใกล้กับเรือนพักของเจ้าหน้าที่เป็นที่ทำครัวอีกด้านที่ติดกับลำธารเป็นศาลามุงจากหลังเล็กๆมีกองไฟและกาต้มน้ำที่อยู่บนเตาใช้เป็นที่สังสรรค์และสภากาแฟของบรรดาเจ้าหน้าที่บนที่ทำการของหน่วยที่เราพักมี2ห้องห้องทางด้านเหนือเป็นห้องที่มีเครื่องรับส่งวิทยุจากหน้าต่างห้องมองเห็นเรือนพักเจ้าหน้าที่ห้องนี้ผมได้ให้ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งพักส่วนตัวของผมเองนั้นได้สมัครใจที่จะพักอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันมีเพียงฝาผนังไม้กั้นมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เรียงรายกันอยู่ข้างทางที่เข้ามาสู่ที่ทำการแห่งนี้ด้านหลังถัดจากทิวไม้ใหญ่ข้างทางเป็นที่โล่งและมีโป่งที่ทางเจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้สัตว์ป่าแถบนั้นเข้ามาใช้กินการทำโป่งแบบนี้ก็คือการขุดดินเป็นแอ่งตื้นๆเป็นวงกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เมตรใช้เกลือโรยลงไปในดินเพื่อให้ดินมีรสเค็มเลียนแบบโป่งธรรมชาติผมสมัครที่จะนอนในห้องด้านที่มองเห็นโป่งเพราะตั้งใจว่าตอนกลางคืนจะถือโอกาสส่องดูสัตว์ป่าที่เข้ามากินโป่งในตอนดึกดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการทำงานของทีมเราเกี่ยวข้องกับการสำรวจและเก็บข้อมูลของสัตว์สงวนบางประเภทที่ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ผมยังจำได้ดีว่าการไปทำงานในครั้งนั้นสนุกและเพลิดเพลินมากการทำงานประจำวันของเราก็คือตอนเช้าหลังจากอาหารเช้าแล้วก็เดินเท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอีก2คนเขาไปเก็บข้อมูลตามจุดต่างๆที่พวกเราได้ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยวางเครื่องมือบันทึกข้อมูลไว้ล่วงหน้ากลางวันก็กินอาหารกลางวันที่เตรียมไปกลางป่าจนกระทั่งบ่ายเราก็เดินทางกลับเพื่อให้ถึงที่พักในช่วงเวลาก่อนค่ำเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ป่าเหนือสวยสะพรั่งไปด้วยดอกไม้ป่าทั้งดอกเซี่ยวที่ขาวอมม่วงอ่อนต้นทองกวาวที่กำลังออกดอกสีแสดแดงดอกงิ้วสีแดงส้มที่บานเต็มต้น ที่ปราศจากใบแต่ละต้นนั้นก็จะมีบรรดานกพากันมากินเกสรดอกไม้ส่งเสียงร้องดังสนั่นกล้วยไม้ป่าที่หายากหลายประเภทแข่งกันออกดอกบางชนิดงามแปลกตาและเป็นชนิดที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนบางวันเราเดินลงไปตามป่าพรุริมลำห้วยที่มีน้ำใสสีเขียวราวกับแก้วเจรไนมองเห็นพื้นลำธารเบื้องล่างได้ชัดบริเวณป่าพรุเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ร่มครึ้มกับต้นไม้ประเภทร้อนชื้นพื้นดินที่อ่อนนุ่มปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าหลายชนิดที่ได้เดินทางลงมากินน้ำในลำห้วยทุกวันในตอนค่ำพวกเราร่วมกินอาหารเย็นกับพวกเจ้าหน้าที่เป็นอาหารง่ายเจ้าหน้าที่ทำแบบชาวบ้านอาศัยผักสดที่ปลูกไว้ในหน่วยผักบางชนิดจากป่าบ้างวัตถุดิบก็มีอาหารสดและอาหารแห้งที่พวกเราเตรียมไปเสริมและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเหล้าป่าของชาวกะเหรี่ยงที่ซื้อจากชาวบ้านดื่มกันคนละน้อยพอให้ออกรถก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนใน 2-3 วันแรกผมก็ได้พบว่าป่าในบริเวณรอบๆที่ทำการมีสัตว์ป่ามากกว่าที่คิดตอนกลางคืนกวางที่มีอยู่ชุกชุมจะเข้ามากินโป่งเป็นหมู่ผมใช้กล้องส่องกลางคืนส่องดูฝูงสัตว์เหล่านี้กล้องแบบนี้เป็นกล้องแบบตาเดียวที่สามารถมองเห็นได้ชัดแม้จะอยู่ในที่มืดสนิทจึงทำให้เราสามารถเห็นการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายไปรบกวนการหากินของพวกมันกล้องส่องทางไกลตอนกลางคืนแบบที่ว่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในยุทธวิธีหลายประเทศจึงถูกควบคุมการจำหน่ายแม้แต่บางรัฐในสหรัฐอเมริกาก็ควบคุมในบ้านเราตอนนั้นยังมีไม่มากนักเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในคืนสุดท้ายที่ผมพักที่นั่นวันนั้นเราเสร็จงานตั้งแต่ตอนบ่ายถึงตอนเย็นก็เตรียมจัดเก็บสัมภาระภาคสนามและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถเพื่อการออกเดินทางกลับในตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นวันนั้นท้องฟ้าครึ้มมาตั้งแต่บ่ายพอถึงตอนหัวค่ำพวกเราก็เริ่มรับประทานอาหารเย็นในศาลาลมก็แรงขึ้นกิ่งไม้เล็กๆและใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณด้วยกระแสลมจากนั้นก็มีฝนตกราวกับฟ้ารั่วครู่เดียวก็เหลือเพียงแต่ลงเม็ดปรอยๆพวกเรายังพูดกันว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีฝนในฤดูกาลเช่นนี้และหลังจากอาหารเย็นฝนหยุดไปพักใหญ่แล้วอากาศกลางป่าสูงก็เริ่มเย็นลงพวกเรานั่งคุยกันต่อจนประมาณเกือบ3ทุ่มก็แยกย้ายกันเข้าที่พักคืนนั้นผมตื่นขึ้นมากลางดึกฤทธิ์เหล้าป่ารสดีที่ดื่มไปพอควรเมื่อตอนหัวค่ำทำให้รู้สึกคอแห้ง เอื้อมมือควานหากระติกสนามที่วางไว้ข้างถุงนอนมาดื่มนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือบอกเวลาว่าเป็นเวลาตี 1:15 นาทีแสงจันทร์ในคืนข้างแรมอ่อนๆส่องสว่างผ่านหน้าต่างพอให้เห็นอะไรได้สลัวผมกำลังจะล้มตัวลงนอนในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงร้องของกวางดังก้องมาจากป่าทางด้านโป่งราวกับกำลังตกใจอะไรบางอย่างผมลุกขึ้นมองผ่านหน้าต่างออกไปยังบริเวณโป่งด้านหลังทิวไม้ที่ห่างจากห้องของผมประมาณ200เมตรตอนนั้นป่าทั้งป่าเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดหรือว่าเสียงเรียงเรไรและแมลงกลางคืนเหมือนทุกคืนนอกจากนั้นยังปราศจากเสียงกบเขียดในลำธารเบื้องล่างเหมือนเมื่อตอนหัวค่ำที่ฝนตกใหม่ๆผมก้มลงไปหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาจากเป้สนามส่องออกไปทางหน้าต่างมองไปยังโปร่งปรับโฟกัสแล้วก็รู้ต้นเหตุที่ทำให้กวางตกใจก่อนหน้านั้นเสือโคร่งลายพาดกลอนขนาดใหญ่ราวกับม้ารุ่นเดินช้าๆจากด้านที่ติดกับต้นไม้ใหญ่ลงมาที่โป่งเยื้องย่างอย่างสง่าสมกับเป็นราชาแห่งพงไพรแสงจันทร์อ่อนๆคืนนั้นทำให้ผมเห็นภาพจากกล้องส่องกลางคืนอย่างชัดเจนแม้ภาพที่เห็นผ่านกล้องมองกลางคืนจะเป็นสีเขียวแต่ก็สว่างพอที่จะเห็นว่าเสือตัวนั้นเป็นเสือโคร่งที่โตเต็มที่เมื่อเดินลงมาถึงกลางโปร่งก็หยุดลงตรงนั้นแต่เอ๊ะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังเสือตัวนั้นคุณพระช่วยนั่นคนชัดๆถ้าภาพที่ปรากฏในกล้องเป็นภาพการแสดงในโรงละครสัตว์หรือตามสวนสัตว์ที่คนเลี้ยงกำลังอยู่กับเสือโคร่งคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกประหลาดใจแต่นี่มันกลางป่าลึกในเวลาดึกสงัดที่ปราศจากผู้คนจนทุกวันนี้ผมยังจำได้ติดตาด้วยระยะเพียงแค่นั้นแสงจันทร์ก็สว่างพอยิ่งทำให้กล้องส่องทางไกลสำหรับมองกลางคืนจะสามารถเห็นรายละเอียดของเสือและชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนไม่มีผิดเพี้ยนเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแต่งตัวแบบชาวเขาเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเดินตามหลังเจ้าป่าลายพาดกลอนลงมาที่โป่งด้วยท่าทางสบายอารมณ์ราวกับว่าเสือเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่องตัวหนึ่งเจ้าพยักแห่งพงไพรก็ไม่ได้ออกอาการตื่นเต้นตกใจแม้แต่เพียงน้อยนิดเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นพญาเสือโคร่งที่เยื้องย่างก็ได้เยื้องย่างออกจากโป่งเข้าสู่ป่าทึบอีกด้านโดยมีหนุ่มชาวเขาคนนั้นเดินตามไปติดๆเหมือนตอนที่เขามาผมส่องกล้องตามจนทั้งสองร่างนั้นลับเข้าไปในป่าทึบก็รู้สึกฉงนสนเท่กับภาพที่เห็นอย่างที่สุดตอนนั้นอากาศเย็นจัดผมผละจากหน้าต่างมายังที่นอนซุกตัวลงในถุงนอนประจำตัวคิดถึงภาพที่เห็นอยู่เมื่อครู่จนหลับไปถึงตอนเช้าระหว่างอาหารเช้าผมคุยเรื่องที่เห็นเมื่อคืนให้พวกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฟังทุกคนประหลาดใจมากก่อนจะออกเดินทางกลับผมกับพวกเจ้าหน้าที่ของหน่วยได้เดินไปสำรวจที่โป่งทั่วๆบริเวณนั้นเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์เพราะว่าดินยังอ่อนนุ่มเนื่องจากฝนที่เทลงมาเมื่อวานตอนค่ำเราเห็นรอยเสือขนาดใหญ่ทั่วบริเวณโป่งกับรอยเท้ากวางและเก้งจำนวนหนึ่งที่ลงมากินดินโป่งตอนเช้ามืดรอยเท้าเสือตัวนั้นขึ้นจากโป่งทางด้านเหนือและหายเข้าไปในป่าเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีรอยเท้าคนแม้แต่น้อยทุกคนลงความเห็นว่าที่ผมเห็นอาจจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนึงก็ได้ที่สำคัญคือแสงจันทร์สลัวกลางป่าย่อมทำให้สายตาคนเราเห็นอะไรต่อมิอะไรไปได้แต่ผมก็ยังคงยืนยันว่าผมเห็นอย่างชัดเจนเพราะว่ากล้องส่องทางไกลของผมเป็นแบบพิเศษที่ใช้สำหรับมองกลางคืนโดยเฉพาะที่สำคัญเมื่อคืนก็ไม่ได้มืดสนิทมีแสงจันทร์อยู่มากพอที่การทำงานของกล้องจะยิ่งชัดเกือบจะเท่ากล้องธรรมดาในตอนกลางวันและเย็นวันนั้นเมื่อรถผมเดินทางกลับมาถึงที่ทำการเขตเราก็ได้รับแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่ของเขตว่าเมื่อคืนนี้เสือแม่ลูกอ่อนได้ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตไปคนหนึ่งในพื้นที่เขตพิทักษ์ป่าของหน่วยที่เราพักเมื่อคืนแต่ไม่มีใครรู้จนชาวบ้านไปพบศพเมื่อตอนสายกว่าทางเขตจะได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็เป็นตอนเที่ยงของวันนี้ทางเขตได้วิทยุไปแจ้งให้พวกหน่วยย่อยระมัดระวังเวลาออกปฏิบัติงานด้วยการแจ้งข่าวทางวิทยุไปทางหน่วยย่อยทุกหน่วยเป็นเวลาที่ผมกับคณะเดินทางออกมาจากหน่วยแล้วผู้ที่อยู่ในแถบนั้นรู้กันดีว่าเสือเป็นสัตว์ที่ไม่ทำอันตรายคนแต่เนื่องจากเสือตัวนั้น เป็นเสือแม่ลูกอ่อนจะด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบแน่ชัดเมื่อเผชิญหน้ากับชาวบ้านที่เดินตามทางในป่าทึบเสือตัวนั้นก็ได้พุ่งเข้าใส่และทำร้ายคนที่เคราะห์ร้ายคนนั้นจนเสียชีวิตหัวหน้าเขตได้นำรูปถ่ายที่พวกคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปชันสูตรศพถ่ายไว้มาให้ผมดูในบรรดารูปภาพที่ชวนสยดสยองและน่าสมเพชเหล่านั้นปรากฏว่ามีอยู่ภาพหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกเกรียวขึ้นมาทั้งตัวแม้ส่วนประกอบอื่นๆที่เคยเป็นร่างกายจะขาดหายไปหลายส่วนแต่รูปนั้นถ่ายให้เห็นหน้าตาของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอย่างชัดเจนแม้จะเป็นทางด้านข้างใบหน้าของศพที่นอนคว่ำอยู่ก็ตามดวงตาที่เบิกโพลงใบหน้าที่เกรอะไปด้วยคราบเลือดเป็นแห่งๆเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งรูปถ่ายใบนั้นชัดเจนพอที่จะทำให้ผมแน่ใจว่าคนที่ถูกเสือกัดตายในรูปถ่ายของเจ้าหน้าที่ก็คือหนุ่มคนเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อคืนตรงโป่งผมเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นฟังไม่มีใครออกความเห็นแต่อย่างใดทั้งนั้นนอกจากความพิศวงงงงวยกันทุกคนที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเดวิดผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษที่ร่วมทางไปด้วยหลังจากที่ได้ฟังผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียดด้วยภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเมื่อตอนเช้าวันนี้เขาเองก็ยังสงสัยว่าพวกเราที่หน่วยคุยอะไรกันตอนนี้ได้ทราบเรื่องแล้วเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเขาเองก็เคยได้ยินเรื่องทำนองนี้จากพ่อของเขาที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่เขายังเป็นเด็กเดวิดเล่าว่าตอนเขาเล็กๆพ่อของเขาซึ่งเป็นนายแพทย์และเป็นหมอสอนศาสนาทำงานอยู่กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชนบทของอินเดียได้เคยฟังจากชาวพื้นเมืองว่ามีเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่กินคนสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ความเชื่อแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในชนบทของประเทศนั้นแต่เขาเองก็ยังไม่เคยได้ยินว่าเคยมีเหตุการณ์ดังที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้เมื่อผมกลับถึงกรุงเทพแล้วประมาณเดือนกว่าๆทางเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแจ้งมาว่าได้รับประสานงานจากทหารพม่าที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนว่ามีเสือโคร่งขนาดใหญ่ทำร้ายพระสงฆ์ของพม่าและพวกทหารพม่าสามารถติดตามล่าสังหารเสือตัวนั้นได้แล้วการประสานงานนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องปกติเพราะสัตว์ป่าแถบนั้นจะเดินทางหากินข้ามกันไปมาระหว่างผืนป่าที่เป็นรอยต่อไทยกับพม่าอยู่เสมอถ้าเป็นสัตว์หายากที่เป็นสัตว์สงวนเช่นวัวแดงควายป่าเสือโคร่งหากมีการพบซากว่ามีการถูกลักลอบล่ามีการตกลงกันว่าจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบความสังหรณ์บางอย่างทำให้ผมคิดไปเองว่าน่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่ผมเห็นที่โป่งกลางป่าลึกในคืนนั้น